بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يراندكوي مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله ماتوا ما استكانوا لم يهينوا ما استعانوا بكفور دينهم دوما مصون. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. عزت مند مسلمانان ورونو، منگا د صحابه کرامو د سیرت مختصره سلسله شروع کړې وه. نن د یو بل مبارک صحابي جلیل القدر انسان مختصره تذکره کوو. دا هغه کسو چې د سنگر په گردونو باندې به همیشه خړ پړو، ویښتان به ګډ وډو، جامې به کمزورې وي، د جسم د لحاظه کمزورې انسانو. غوخه د دې په بدن باندې ډیره کمه وه، اډوکې کمزوري وو، ظاهره کې به چې چا ولیدو ډیر داسې سپک به ورته ښکاره کېدو چې دا یو کمزورې مسلمان دی. خو لیکن کله به چې دا د عمل په میدان کې ولیدلی شو، نو بیا به هر انسان سره قدر پیدا کېدو. دا هغه انسان دی چې په یو جنگ کې سل مشرکان وجلی دي، د الله رب العالمین د پاره سل کفار وجل، دا څومره لویه د فضیلت او منقبت خبره ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای کنه، لا یجتمع کافر و قاتله فی النار ابدا. مسلم حدیث کې راځي چې کافر او داغی قاتل په جهنم کې په اور کې نه جمع کوي الله رب العالمین. او بیا چې سل کفار په خپل لاس باندې دا ته ووجنې، سل مینونه کې دی، په دې کې څومره خلک هغه ووجلی شي، سل کمینونه وهي، سل توغندي په مرتدینو کفارو باندې وولي، ډیره دا منقبت خبره ده. په نورو جنګونو کې چې څومره خلک وجلي وه، خو بېله خبره ده. دا هغه صحابي وو چې ده باندې عمر رضی الله عنه د جنگ مشري بنده کړې وه. هغه به خپلو امیرانو ته دا خط لیږو، لا تولوا البراء جيشا من جيوش المسلمين مخافة أن يهلك جنده بإقدامه. دغه مذکوره کس دا د مسلمانانو د لخکر مشر مو جوړوي، ځکه مسلمانانو لخکر به هلاک کی، هغوی ته به نقصان ورسوي، ځکه دا خو مخکې رواني په اول صف کې جنګیږي، ټول خلک به ځان سره په اول صف کې او د کفارو منځ ته به نبستلي. د ده نوم دی برا بن مالک الانصاری رضی الله عنه، د مشهور صحابی، د نبی علیه الصلاة والسلام خادم انس بن مالک ورور دی. کله د په سیرت باندې بیان شروع شي، نو خبره به ډیره اوږده شي، خو موږ صرف او صرف د یوې معرکې تذکره کوو. د دغه ځوان چې موږ او تاسو ته پته ولیږي زموږ د دې دین حفاظت صحابه څنګه کړی دی. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې د مرګ آثار راغلل، آخري ورځې وې وفات کېدو، او د الله رب العالمین دربار ته ورغې، نو د عرب قبائل ټول مرتد شو. صرف او صرف مکی والا، مدینی او طائف، دغه درې علاقو نه علاوه نور ټول خلق مرتد شو، نعوذ بالله، اسلام یې پرېښی و. ځکه هغوی ویل چې نبی علیه السلام وفات شو، دا فتوحات هم ختم شو، دا دین هم ختم شو، دا اسلام هم ختم شو. لکه څنګه چې نن سبا د خلافت اسلامي د لاس نه بعضې علاقې ووتلې، نو هر کافر، هر منافق او هر مرتد خپل سرونه را اوچت کړه چې زه بس خلافت اسلامي ولاړو، ختم شو. همدغه رنګه واقعه صحابو سره پیښه شوې وه. په دغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د غر په شان کلک ودرېدو. مهاجرین مجهز کړو، انصار مجهز کړو، یولس لخکرې جوړې کړې، یولس ګروپونه جوړ کړل. هر لخکر ته خپل یو بیرغ ورک او په جزیرۃ العرب کې خوار کړل، هر طرف ته ولېګل چې یو طرف تم د الله رب العالمین دشمنان در نه پاتې نشي. خو په دې ټولو کې قوي مرتدین د جنگ په اعتبار سره او د عدد په اعتبار سره، کثرت په اعتبار سره، دا بنو حنیفه د مسلمۃ الکذاب ملګری او دغه ډله وه. مسلمۃ الکذاب د مسلمانانو جنگ د پاره سلویخ زره د خپل قوم هغه کرز ونن او کلک جنگیالی تیار کړي وو چې اکثره په عصبیت او قومیت د وجه نه هم هغه سره ولاړو. ایمان پې نو راوړی، دا خبرې به کولې: اشهد ان مسلمۃ کذاب و محمد صادق، لیکن کذاب ربیعه احب الینا من صادق مضر. وای موږ په دې خبره باندې ګواهي ورکوو چې مسلمه دا کذاب د دروغجن نه پیغمبر نه دی، د ته وحی نه راځي، او محمد صلی الله علیه وسلم دا رښتونی پیغمبر دی. خو دومره خبره ده چې زمونږ د قبیلې ربیعه کذاب موږ ته د مضر قبیلې رښتینی نبی نه ډیر خوښ دی. یا قومیت داسې شی دی چې انسان اخر کفر ته رسوي. مسلمۃ الکذاب په خلاف باندې د مسلمانانو اول لخکر چې لاړ، دا د عکرمه بن ابي جهل رضی الله عنه په مشرۍ کې و. نو دوی ته شکست ملاو شو. ابوبکر رضی الله عنه سیف الله المسلول د الله رب العالمین لغړه توره خالد بن ولید رضی الله عنه را مخکې کا. هغه ته مهاجرین او انصار یو لخکر ورکه او ته ویل چې لاړ شه، مسلمۃ الکذاب په خلاف باندې وجنګیګا. دغه د کفر او ارتداد ټغر ور ټول کا. په دغه لخکر کې یو څو انغماسیان او یو څو استشادیان دا موجود و چې یو په دې کې برا بن مالک الانصاری رضی الله عنه. کله چې د نجد په علاقه کې د یمامه په ځمکه باندې دواړه لخکرې سره مخامخ شوې او جنگ شروع شو، نو د لږ وخت وروسته مسلمه چې کومه ډله وه، د هغې چې کوم ملګري و مرتد خلک، دی په مسلمانانو باندې غالبه شو. مسلمانانو باندې ځمکه تنګه شوه، هر طرف نه پی کافر گزارونه کول. د هغوی علاقه وه، د هغوی سیمه وه، نو هر طرف نه مسلمانانو باندې حملې شروع شوې. مسلمانان رو وروسته کېدل تر دې پورې چې د خالد بن ولید رضی الله عنه خیمې ته دغه کفار را ورسېدل. دغه مرتدینو د خالد رضی الله عنه خیمه را وویستله د ویښ نه، ځکه هغه خو په اول خط کې پاتې کېدو داسې امیرانو. مسلمانان پوه شو په دې خبره باندې که نن موږ غیرت ونه کو نو اسلام به د جزیرۃ العرب نه ورک شي، نعوذ بالله. خالد رضی الله عنه پوه شو چې دا کفارو ډېر کلک جنگ شروع کړی دی. خپل ملګري دویم ځل لپاره منظم کړه، مهاجرین یې بیل کړه، انصار یې بیل کړه، دا نور قبایلو او علاقو والا خلک یې جدا کړه، هر یو ته خپل خپل طرف ورکړه. د دې لپاره چې پته ولګي دا کمزوري چا وکړه، کم ګروپ وکړله او کمې قبیلې دا کمزوري وکړه. دویم ځلی بیا جنگ شروع شو. مسلمۃ الکذاب ملګري ډیر کلک ولاړو او ډیر زیات مړی پکې وشو. مسلمانانو پکې ډیر خلک وجل، ډیره مردارې پکې وکړه، کوترې پکې وکړله. خو لیکن هغه خبیثان بیا هم ولاړو کلک، دفاع یې کوله د خپل ځان نه. صحابه دومره کلک جنگ وکړه لکه ثابت بن قیس رضی الله عنه، مشهور صحابی دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام خطیب دی، عالم دی، پوه انسان دی. د سره د انصارو بیرغو په لاس کې، نو ده د خپل ځان کفن تاو کړو او ځان باندې د مرګ والا عطر لګولی او ځان خوشبودار کړو، او یو کند ځان د پاره کنستلی و، یو قبر ځان د پاره کنستلی و، په مخ کې ولاړو تر نیمه پونډۍ پورې هغې کې لاندې ولاړو د ځمکې نه، او کلک جنگ یې کوو د دې دپاره چې هیڅ قسم کمزوري په ما باندې رانه شي. جنگ یې کوو تر دې پورې چې آخر په همدغه کنده کې او په همدغه قبر کې هغه شهید شو، په همدغه ځای کې راوغورځېدو. د عمر رضی الله عنه ورور زید بن خطاب دا پاسېدو، مسلمانانو ته بیان وکړو: ایها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس، والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله فأدلي إليه بحجتي. خيشت بيانيكو مسلمانان مجاهدين ويكلاك شيء مخي لار شيء شات مرازي او تهيولي چه اي خلقو قسم پا لا زما دا آخري خبري دي دا دين روست نور خبري نكو ما مخي بزما يا با مسلمة الكذاب شكست خري او يا با زه شهيد كيگ ما رب العالمين تبا ورشما زبا معذور ما ما بخبل سر خبل وينا او خبل بدن خبل قوتونا دا با مي دا الله رب العالمين پا دين باني قربان کري وي. بیا مخکې شو، جنگ شروع کړ، دومره کلک جنگ یې وکړ تر دې پورې چې آخر شهید شو. بل صحابي سالم مولا ابي حذیفه رضی الله عنه د مهاجرینو بیرغ اوچت کړی و. بعضې خلک په دې باندې ویرېده چې یاره دا خو یو عالم غوندې سړی دی، کمزورې سړی دی. ورته ویې ویلې انا لنخشى ان نؤتى من قبلک، یاره موږ یېرېږو چې کیدای شي ته به کمزوري وکړې، نعوذ بالله، او موږ به شکست وخورو. هغه ورته ویلې ان اوتیتم من قبلی فبئس حامل القرآن اکون، وایي که چېرته زما د وجې نه په تاسو باندې شکست راغی، ما کمزوري ښکاره کړه، نو زه خو بیا ډېر بد انسان یمه چې زه عالم یمه، زه قاري یمه، زه د الله رب العالمین په دین باندې هم پوهیږمه، او بیا هم زه د نورو خلکو نه وروسته شمه، بیا خو زه ډېر بد سړی یمه. داسې کلک ودرېدو، کلک جنگ یې وکړه تر دې پورې چې دا هم شهید شو. هر صحابي خپله قرباني ورکړه، خو دلته برا بن مالک رضی الله عنه داسې کارنامه وکړه چې کله هم مورخین او کله هم دا علماء کرام محدثین سیرت بیانوي د مسیلمة الکذاب دا جنگ بیانوي، نو د برا بن مالک رضی الله عنه واقعا پکې خامخا بیانوي، ځکه په دې جنگ کې د داسې کردار کړی دی چې تر قیامت ورځې پورې به د ده اجر جاری وي، او قیامت ورځې پورې به د ده تذکره هم جاری وي. خالد رضی الله عنه ګوري چې ملګري کلکه قرباني ورکوي، خو جانب مقابل کلک ولاړ دی، په قومیت باندې جنگ کوي، د قومیت د وجې نه شاته کیږي. نو انصارو ته وکتلې، په دې کې برا بن مالک وی کتل چې دا خو مغه انغماسي ځوان دی، وته ویلې الیهم یا فتى الانصار، ای انصارو د استشهادي وخت دی، کوم استشهادي لري؟ انغماسي وخت دی، انغماسي زلمه درکشته. برا بن مالک خپل مرګرو ته ویلې یا محشر الانصار، لا يفكرن احد منكم بالرجوع الى المدينه فلا مدينه لكم بعد اليوم وانما هو الله وحده ثم الجنه. ايه د انصار خلق وي دا فکر مکه وي چې نن پس فم تاسو مدینه ته لاړ شي، نن پس مدینه نشتا، مدینه منګه پریخه دلا، صرف او صرف رب العالمین طرف ته ورزو او جنت طرف ته ورزو. دا شاته کشته ګان دا ټوله هېری کوي، دا وسوځي. بیا مخ کې شو، په مشرکانو باندې جنگ شروع کا، یوی وجو بلی وجو صفونه د دی ولړزول او میانسته ورنوته، تر دې پورې چې د مسیلمة الکذاب قوم وروسته شو، مجبور شو چې ځان قلا بند کی، قلا ته ننوتل او ګیټونه ځان پسې بند کړل، دروازې ځان پسې بند کړلې. د قلا ډېر اوچت اوچت دیوالونه و، او برنه چې کم د مسلمانانو باندې غشي راویستل. هغه قلا چې هغه به د حدیقة الموت په نوم باندې یادېدله، چې د مرګ باغیچه، د مرګ باغ، دای لقب او نوم وګرځېدو. په دغه وخت کې برا بن مالک رضی الله عنه پوه شو چې بله طریقه نه کیږي، د اسلام په تاریخ کې یو ناشنا کار وکه. ویویل یا قومی ضعونی علی ترس وارفعوا الترس علی الرماح ثم اقذفونی الى الحدیقه قریبا من بابها فاما ان استشهد واما ان افتح لكم الباب. ای زما قومه، تاسو ما په یو ډال باندې کینوئ، او دغه ډال په نیزو باندې اوچت کوي او د قلا دروازې سره نږدې ما گزار کوي، یا خو به زه شهید شمه، خپل سر به د الله رب العالمین په دین باندې زار کمه، او یا به دا دروازه درته کلاوه کمه، نور په دې میدان باندې زه نشم پاتې کیدلی. د الله رب العالمین دښمن دن نزان بند کړی دی، هغه بې غمه دی، او مسلمانان دلته په تکلیف کې دي. د نه منلو خبره وه، د چا عقل نه منله چې دا څنګه خبره ده، برا بن مالک څنګه دومره قرباني ورکوي؟ خو هغه دومره کلک اصرار کو چې نه، نن زه مخکې کیږم، د الله رب العالمین په دین باندې قرباني ورکوم. ملګرو په ډال باندې کینو او دای په نیزې باندې اوچت کو، د جسم نه کمزوری و، نو لږه صحابه کرام اوچت کو او دې باغ ته دې قلا ته دن نه ورګزار کو. چې کله دن نه ورګزار کو، نو دن نه خو تیار په زرګونو باندې مرتدین او کفار تیار ناستو، هر طرف نه پی حمله وکړه، هر طرف نه جنگ یو سره شروع کړ. دې صحابي دفاع شروع کړه، یو خو هم جنگ کوي، بل خو هم جنگ کوي، تر دې پورې چې تقریبا لس کسه په همدغه ځای کې ووجل. خو آخره ما الله رب العالمین د ده په فعالیت کې، د ده په حرکت کې دومره برکت واچو چې توفیق یې ورته ورکه، دغه دروازې مسلمانانو ته کلا وکړله. مسلمانان چې ورنوتل، چې ګوري په ده باندې د اتیا نه ډیر زیات زخمونه دي، په تورم لګېدلی دی، په غشم لګېدلی دی، په نیزو باندې هم لګېدلی دی، جسم کې یو روغ ذهن شته. مسلمانان ورمخکې شو، د الله په مدد سره کلک جنگ وشو. الله رب العالمین مسلمانانو ته فتح نصیب کړه، تر دې پورې چې رأس الکفر دغه مسیلمة الکذاب دا هم الله رب العالمین ذلیل ووجه، او تقریبا 20,000 مرتدین په دې جنگ کې ووجلی شو. نو دغه فتح چې الله رب العالمین مسلمانانو ته ورکړه، په دې کې برا بن مالک انصاری رضی الله عنه یو ظاهری سبب وګرځېدو. د جنگ وروسته برا بن مالک رضی الله عنه توایی دپاره خیمې ته راوړلی شو. خالد بن ولید رضی الله عنه هم د ده قربانۍ نه خبره و، متاثر و، دې وجنه تقریبا یو میاشت پورې د علاج یې کوو. آخر دا چې ده ته الله رب العالمین شفا ورکړه، او لښکر ته د ده په وجه باندې غلبه میلاو شوه. بیدا برا بن مالک انصاری رضی الله عنه د شهادت په ارمان کې، د شهادت په طلب کې، هر سنگر ته به خپل سر مخکې کو، خپل ځان به مخکې کو، هر ډګر ته به دا ورخکاره کېدو، د الله رب العالمین دښمنانو په خلاف باندې جنګېده. تر دې پورې چې د توستر، چې دا د فارس یو علاقه وه، یو خارو، د دې په فتح کې کله چې دا یو ځای شو، شامل شو، هلته هم د فارس خلکو خپل ځانونه په قلا کې قلا بند کړو. اوچته قلا وه، اوچت اوچت دیوالونه، او ډېره کلکه او مضبوطه قلا وه. مسلمانانو دې نه ګیر چاپېره محاصره واچوله. کله چې محاصره ډېره زیاته اوږده شوه، او د فارس والا خلکو باندې امتحان کلک شو او سخت شو، نو هغوی بل یو ترتیب وکړو، داسې تخنیکی وکارو چې برنه به زنځیرونه را گزارول. په دې زنځیرونو په سرونو کې به کونډې لګېدلې وي، او په هغې کې به ورونه و، مسلمانانو په جسمونو باندې به اچول، بیا به مسلمانان بره کش کول، یا به دغه سړی زخمی شو، یا به شهید شو. چې دې خبرې هم مسلمانان ډېر زیات په تکلیف کړل، تر دې پورې چې یو ورځ د برا بن مالک ورور انس بن مالک رضی الله عنه، چې د نبی علیه الصلاه والسلام لس کاله خدمت یې کړی دی، او ډیر زیات احادیث دا غنه نقل دی، ډیر مبارک صحابي دی، د برا بن مالک ورور دی، دا یو ځل ناست دی. چې دغه انس بن مالک رضی الله عنه ناست دی، او کفارو یو کونډه را گزاره کړله، د دې په جسم کې ونه خطه، کفارو بره کش کوو د دپاره چې دا بره وخیژي او شهیدی کی. کله چې برا بن مالک ګوري چې زما د ورور په جسم کې کونډه نښتې ده، هغه را منډه کړلې، د قلا دیوال سره ځان یو ځای کو، او هغه کلک او مضبوط زنځیر چې اوسپنې په هغې کې وې، او ورونه په هغې کې بلو، دا یې کلک ونیو، او د خپل روړ د جسم نه دا کونډې راوستلې. لاسې سوځېدو هور پاغې کې او پاغې کې سکروټې وي، خو لیکن د تر هغې وخت پورې کوشش کو لګیاو. اخر نتیجه دا راووتله چې هماغه کونډې د خپل روړ د جسم نه راوویسته او دا لاس باندې غوښه ټوله سوځېدلې وه. لاس باندې هیڅ قسم غوښه نه وه پاتې او ځمکې ته لاندې راوغورځېدو، خو خپل رور یې د مرګ نه بچ کړه. نو دومره غټه قرباني وکړله چې دا څومره احادیث د دین وروسته انس رضی الله عنه بیان کړي دي، په دې کې د برا بن مالک رضی الله عنه لویه حصه ده. ځکه دا دین چې کوم خوریږي، دا خو همدغه شاه زلمو په ظاهري سبب باندې خوریږي. اول سبب او اصلي سبب د الله رب العالمین فتح او نصرت ده. دا غینا وروسته د دې مجاهدینو، د دې نظامی مجاهدینو دا کاروایان دي، دا عملیات دي چې دغه شان عملیاتونه کوي د اسلام تطبیق په